Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er tilsyneladende ikke særlig langt fra splid til samarbejde og hvad der før lignede en handelskrig på vej til at eskalere. Ja, det ligner nu en eller anden form for handelsaftale mellem EU og USA. Det er selvfølgelig stadigvæk uvist, hvad detaljerne er. Vi må se, hvad der sker de kommende på dage, men altså, det må være positivt for virksomhederne. Og dermed også for aktiemarkederne. Christoffer Wold, lad os bare hoppe direkte ud i det. Godmorgen og velkommen til dig. Hvad siger markederne til den her handelsaftale, som det ser ud til, at EU og USA de får sat sammen? Det ser meget grønt ud. Hvis vi ser på de amerikanske markeder, så gik vi meget kraftigt op i går, hvor vi så Dow Jones oppe med 0,7%, Nasdaq over 1,1% og Standard & Poor's oppe i også 1%. Og ser vi på, hvordan vi åbner her i Europa, jamen så er Danmark oppe med 0,7%, og vi har tyske DAX oppe med hele 1,5%. Hvad kommer vi op i så? Jamen, så er vi oppe i 12.770, som er det her breakout point, altså et sted, hvor det ser virkelig godt ud teknisk set for at gå op imod 13.000, tror jeg så, på den korte bane. Så det kører fint opad. Og hvor kort er den bane, du ser for det tyske DAX? Det er svært at sige præcist, hvornår, men jeg vil tro måske i løbet af næste par uger er muligt måske. Okay. Så det kan gå stærkt, hvis vi går over de 12.800. Mm. Det er ligesom det tekniske brud. Så glade investorer hele verden over, som det ser ud efter de første udmeldinger fra EU og USA. Christoffer Wold, et sted, der ikke var så meget glæde, det var hos Facebook-investorerne. Ja. Et regnskab, der kom ud, og investorerne de blev tilsyneladende meget overrasket over de her udmeldinger, som vel egentlig, synes jeg, har været ude tidligere. Altså, det handlede meget om, at Facebook jo skal til at investere meget mere i sikkerhed, og det ligger jo, det lå vel lige til højre benet. De har jo sådan set også været ude at tale om det tidligere. Alligevel så blev aktien smidt noget, der lignede 20% ned i eftermarkedet. Ja. Hvad tænker du? Jeg tænker, det er egentlig normalt at se sådan nogle kraftige udsving, specielt i, som jeg før snakkede om, med de her momentumaktier, altså aktier, som er blevet steget så kraftigt og blevet hypet, jamen så er det bare meget, meget højere risk, og jeg har set det mange gange før, at du har aktier, som kan stige, som Facebook har gjort over en længere periode, små 1-2% om dagen, og så bare på en dag, en dårlig lille nyhed, jamen så falder det de sidste 4-5 måneder, bliver ligesom erased på en dag. Mm-hmm. Og det er det, der sker med. Derfor så har jeg har selv prøvet en momentumstrategi førhen i tiden, og der fandt jeg ud af, at det gav rigtig godt god gevinst på en korte bane, men på et eller andet tidspunkt, jamen, så kom der en lille dårlig nyhed, som gjorde, at de sidste 2-4 måneder gik væk på en dag. Og så tænkte jeg, den der strategi, der skal man i hvert fald være hurtig og tage en kortsigtet gevinst, fordi det var en af de bedste strategier, kan jeg huske, jeg brugte, for at få en meget, meget kortsigtet gevinst. Men lige pludselig så kommer de her ryk ned, ligesom vi så på Facebook. Og det er ofte i de her hypede aktier. Så er det hold fingrene væk fra Facebook, Christoffer Wold, man skal lytte til dig, eller er det hoppe ind i den nu, hvor den er blevet lidt billigere? Personligt så synes jeg, det er mere spændende at købe den på dyk i dag. Mm. Så ja, jeg tror stadigvæk, der er chance for, at lidt ligesom Netflix, at det fik en negativ effekt, men så tror jeg nok, det godt kan komme op igen. Så jeg vil meget hellere købe den nu, ja. Og hvilke punkter vil du så holde øje med for Facebook-aktien, hvis du skulle gå ind i den? Ja, den skal holde $150. Det er punktet fra april måned, så det er det niveau, den skal holde. Den har et åbent gab i 160-170, så det kan godt være, at det skal ned og lukke det. I eftermarkedet var den vist nede i 170. Så jeg tror faktisk, det måske er et godt køb dernede. Til jer, der ikke har lyttet med hele ugen, så er det altså Christoffer Wold, jeg har besøg af her i Millionærklubben. Han er teknisk analytiker, han er swingtrader. Det betyder, at han hopper ind og ud af aktier på sådan lidt kortere bane. Han holder måske fra en uge, og så måske nogle måneder op til et halvt års tid, eller noget i den retning. Mm. Og så lægger han altså sine strategier på den måde, at han sætter meget korte stop-losses på. Han hopper ind i en aktie, så har han altså et stop-loss, sådan så hvis den kommer bare ganske lidt ned, så er han klar til at tage et lille tab, og til gengæld så holder han øje med sine tekniske kurver opad, og så finder han gerne de aktier for lige at få den med, som er faldet rigtig meget, og som ingen andre kan lide at se på. Og Christoffer, der har været rigtig mange, vi har været omkring i løbet af ugen. Det kan man selvfølgelig lytte til, hvis man går ind i vores podcastarkiv og ikke har fulgt med hele ugen. Vi har også fået et hav af spørgsmål i den her uge, Christoffer. Der er rigtig mange lyttere, der gerne vil have, at du kigger på lige præcis den aktie, som de har interesse i, og vi prøver at komme omkring nogle af dem. Vi når simpelthen ikke det hele. Det vil være en umulighed, kan jeg bare afsløre. Men der er jo andre måder, man kan følge dig på. Nordnet er ikke et sted, du er, men hvordan følger man med i, hvad du egentlig ligger og gør på daglig plan? På Twitter. Jeg er på Twitter, og jeg har en bruger, der hedder SQWII, hvor man kan følge mig, og der sidder jeg og skriver hver eneste dag kommentarer omkring markedet og aktier, jeg synes er spændende. Mm. Så det er i hvert fald en mulighed, hvor man kan følge mig på og stille spørgsmål også. Okay, altså helt frit og kvidt på SQWII, der kan man altså følge med i, hvad Christoffer han går og laver. Så hvis man har lyttet til nogle af de her programmer her i den her uge og fundet nogle aktier, som man selv synes var interessante, og man har hoppet med på en eller anden bølge der, ja, så kan man altså lige droppe ind på Twitter og se, om Christoffer han lige pludselig får en anden tilgang til aktien. Christoffer, to af de aktier, som du også har nævnt her i tidligere programmer, Qualcomm og AMD, ved jeg, du også har pointer til her denne morgen. Lad os lige komme omkring de to. Ja. Qualcomm, som jeg altså også kom med regnskab. Yes, det så rigtig godt ud for Qualcomm. De kom med meget bedre regnskab end forventet, og de scrappede en NXP-deal. Som sagt, jeg følger ikke så meget med i det fundamentale forhold, men det er bare lidt sjovt at se, når vi har snakket om den her de sidste par dage. Ja, hvad betyder det at scrappe en NXP-deal? Ingen anelse. Okay. du er det mindste ærlig, Christoffer. Ja, du kan jo sige til sådan, at aktien steg 7-8% i eftermarkedet, og steg også 1% i går. Så det eneste, man kan sige, det er, at investorerne tager det meget positivt. De lavede også noget stock buyback, altså hvor de køber egne aktier op, hvilket også er en positiv ting. Men jeg synes bare, det er sjovt at se sammenhængen med, at den teknikken ser rigtig positiv ud, og så kommer der sådan nogle positive nyheder, og det er jo dejligt at se, så jeg håber i hvert fald, der er måske nogen, der har fået fat i den, men den ser rigtig god, og det er en af de teknologiaktier, som jeg vil synes, det er spændende. Jeg har den ikke selv, skal det siges, men jeg tror, den har chancer for at komme op i 90 til måske $100, den ligger i $60 nu, og det punkt, som den her aktie skal holde, hvis man har den eller køber den, det er 50, den skal holde de $50, så du har en maximum downside risiko fra de 58 til $50. Og så op i næsten 100, tror jeg. Næsten 100, ja. Okay. AMD, lad os også lige komme omkring den, Christoffer, en aktie, vi også har nævnt tidligere. Yes. De kom også med godt regnskab og steg 5% i eftermarkedet, og ligger i $16. Jeg har et kurstarget, der hedder $22 til $23, så jeg tror, det er der, den skal op i løbet af de kommende måneder. Så jeg er fortsat positiv på AMD. Og det niveau, som den her aktie skal holde, hvis man er lang i den her aktie, det er omkring de, jeg vil sige, 14 US dollar. Mm. Så det man gør, så når en aktie, den er gået fra cirka 9 US dollar og ligger i 16, det vil sige næsten 100% stigning allerede nu. Så når en aktie stiger som det, så det jeg normalt gør, så sætter jeg mit stop loss endnu højere og højere, jo højere den går. For på et eller andet tidspunkt, så knækker kurven, og så er det der, man skal ud. Så du prøver at maksimere din gevinst, og hvis nu den så begynder at vende nedad, så tager du så og tager profit på det. Okay. Christoffer, vi står foran en særdeles spændende dag på finansmarkedet. Der kommer nyt ud fra ECB. Den europæiske centralbank, Mario Draghi, skal ud og tale 14.30. 13.45, der kommer de deres rentemeddelelse. Der kommer formentlig ikke til at ske noget. Det vil da i hvert fald være den største overraskelse i meget lang tid, så der forventer vi ikke, at de gør noget. Det bliver simpelthen på pressemøde, at vi skal holde øje med, hvad fremtidsudsigterne er. Det var jo altså sidste gang, at de holdt pressemøde, at det blev sådan lidt svævende, hvad de egentlig mente, når nu de var ude og nævne, at de ville holde fast i de negative renter i lang tid, altså faktisk hele sommeren 2019. Og så kan man jo begynde at sidde og tolke på, hvad det betyder hele sommeren. Og det var der altså også masser af analytikere at gøre, uden at komme frem til, hvad de egentlig skulle forholde sig til. Så det bliver spændende at se, om Draghi han bliver sådan lidt mere klar i mailet den her gang. Altså 14.30 skal vi holde øje med Mario Draghi og ECB. Og så er der altså også en dag, hvor der kommer et hav af spændende regnskaber, der er allerede kommet nogle stykker. Vi taler med John Stihøj om et øjeblik om nogle af dem. Og så er der altså også i eftermiddag fra USA et regnskab fra, ja, særligt Amazon, Christoffer Wold, som man skal vel holde øje med. Amazon, hvad tænker du, at der skal ske på den, når du bare kigger på dine tekniske analyser og dine kurver? Amazon er igen et perfekt eksempel på sådan en hyped aktie som Facebook. Det er ikke for at sige, at den får så kraftigt fald, men man skal passe ekstra på med de aktier, som er steget så voldsomt. Jeg tror personligt, at Amazon godt kan komme lidt højere op, men det er ikke en aktie, jeg vil købe. Det er alt for høj risiko, mener jeg, at have aktier, som er steget så kraftigt ind mod et regnskab, fordi forventningerne er helt enormt høje. Og vi kan se på Facebook i går, at det er bare et eksempel på, når man ikke kommer helt i mål, jamen så bliver de slagtet. Ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Christoffer Wold med i studiet. Vi skal tale med John Stihøj lige om et øjeblik. Vi livestreamer på Facebook. Hvis du vil være med der, ja, så er det bare at hoppe ind på Facebook-siden og følge, hvad der foregår her i studiet. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du kan stille spørgsmål, du kan komme med kommentar. Det hele er meget velkommen ind på mailen miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Godmorgen og velkommen til dig, John Stihøj fra Aktieinfo. Ja, tak skal du have. John, vi hopper en tur til Finland, hvor vi jo altså også har fået nogle interessante regnskaber her, både i går og i dag, og særlig interessante, fordi de har relevans i forhold til, hvordan FLSmidth egentlig kommer til at køre. Metso og Outotec er de to aktier, som vi skal tale om nu. Lad os starte med Outotec, for de kom med regnskabet i går. Hvordan så det ud? Jamen, det vigtigste i det regnskab, det er, at de melder om en god ordreindgang, og det er jo det vigtige fremadrettet. Selve regnskabet var sådan lidt til den matte side, men ordreindgangen er rigtig god, og det er jo det, som jeg synes, man skal fokusere på, fordi det er jo det, der vedrører fremtiden. Ja. John Stihøj røg lige ud der. Vi prøver lige at se, om vi kan få fat i ham igen. Og Christoffer, så kan du også lige få et skud på de her finske aktier, Outotec eller Metso. Du bestemmer, er det nogle aktier, som er værd at holde øje med sådan rent teknisk? Jeg ser en formation i Outotec, som ser spændende ud. Så hvis man har aktien eller køber aktien, så skal man bare sætte et stop-loss-sted af 6,3. Det vil sige, at den ligger i 7 euro nu, og må ikke gå under de 6,3. Men jeg synes, den teknisk set, så er der chancer for, at den kan gå op mod måske 9 euro, så længe vi holder. Så det ser positivt ud, og jeg mener også, som sagt, FLSmidth stadigvæk er lidt interessant. Det synes jeg. Ja, det tror jeg sådan set også, at John Stihøj mener. Er du med os igen, John? Jeg er med igen, ja. Der er han fra København til Kolding, åbenbart. Åbenbart, ja. Men John, ikke desto mindre tilbage til Outotec. Ja. Altså, Metsos regnskab, det var rigtig godt. Ordreindgang, der langt overstiger det, som markedet forventede. Mm. Og det lover altså godt for FLSmidth, når de kommer med deres regnskab her den 8. august. Ja. Jeg mener, at FLSmidth ser rigtig, rigtig spændende ud. De har gjort så mange ting internt og står virkelig trimmet til at få gavn af det opsving, der kan komme i minesektoren. Så jeg synes, at FLSmidth er en af de rigtig spændende aktier. Og John, holder du også øje med teknikken, når du så skal vurdere, om det er noget, I skal købe ind til jeres modelportefølje i Aktieinfo, eller er du mere på den fundamentale bane? Nej, lige præcis i FLSmidth har jeg faktisk handlet lidt på teknikken. Først købte den, taget lidt gevinst, og så købte den tilbage igen. Og det var sådan set, da den kom ned tæt på sin glidende gennemsnit omkring de 385, det synes jeg, så var det der, den skulle samles op igen. Mm-hmm. Så, og nu er vi heldigvis kommet i køb igen i aktien, så det tæller også op for FLSmidth. Ja, så nu holder du fast? Nu holder jeg fast, ja. Okay. FLSmidth er jo altså også et selskab, som vi nærmest gennem flere år har stået og talt om, at sådan, nu sker der noget, og nu ser det bedre ud, og nu er der lys forude. Hvad skulle få os til at tro, at det sker nu, John? Jamen, jo flere gange du gentager det, jo til sidst får du ret. Ej, det er nu her, og topchefen har også selv sagt, at tidspunktet det er nu her, at opsvingen kommer i minesektoren. Så det vil være godt for FLSmidth. Selvfølgelig er meget af det så også indregnet i kursen på nuværende tidspunkt. Jeg mener stadigvæk, at den aktie, den burde kunne køre op på en 450 stykker som minimum i løbet af de kommende måneder til halve år. Ikke? Men du kan også sige, at vi snakkede om den for 2 år siden, hvor vi også nævnte om, at kobberprisen var lav. Og siden da, så er den altså steget næsten 100%. Den var nede i 230-250 kroner, og ligger i 400 kroner nu. Så det har jo været et opsving, kan man sige. Det bliver forstærket nu. Ja, ja. Og jeg mener også, at den ser god ud. Altså, jeg tror, at der er chance for, at den kan komme op i de 500-600. Så ja, det bliver spændende at se regnskabet i hvert fald. Ja, okay. Jeg er faktisk ikke helt uenig med dig der, men jeg vil ikke sige så højt et tal, men nu er det ude. Det er også glimrende, ikke også, men den burde faktisk kunne trække højere. Okay. Jeg ved ikke, har I snakket om Pandora her til morgen? Nej, det har vi ikke, John, men det vil vi da gerne. Jamen, det er bare fordi, vi kan jo se, at den falder næsten 6% her til morgen, og der var egentlig ikke rigtig nogen nyheder ude. Men det, som jeg har kunnet støve mig frem til, det er, at der åbenbart er noget på vej, eller er kommet ud i markedet fra Carnegie igen, om at de har lavet sådan en forhandlerrundspørg. Jeg kender ikke indholdet af den rundspørg, men den er åbenbart negativ. Okay. Og Carnegie har også, de har et kursmål på 400 i den aktie, og vi ligger 442 nu her til morgen, efter et fald på 6%. Det begyndte ellers lige at se rigtig spændende ud for Pandora, men så får de altså det her ryk ned. Men altså, har de nedjusteret deres kursmål, John, eller havde de det samme fald? Nej, jeg ved det ikke. Okay. Det eneste, der bare er rygter på mig i markedet om, det er, at det er sådan en forhandlerrundspørg fra Carnegie, ikke? Ja, det har vi altså set før. Det er altså noget, som Carnegie gør ind imellem, og så selvfølgelig leverer de den her, det her resultat fra sådan en rundspørg til deres kunder først, og så efterhånden, så slipper det jo altså ud til alle os andre. Hvad er de køber op i den nu? Nå, Christoffer, nu synes jeg, du er fræk derovre på Siljen. Det kan være, de kører men, op, siger han. Men det er jo klart, at hver især taler jo lidt sin egen bog, ikke? Og Carnegie, de har jo det her kursmål på 400, og det vil sige, jeg synes, at ja, selvfølgelig har de lært den her rundspørg åbenbart, men man krydder det måske også lidt med sin egen holdning, og de må være negative på aktien stadigvæk, så vidt jeg kan vurdere det. Så hvad siger du, John Sihøj? Vil du samle op, eller hvad? Jamen altså, jeg har den aktie, og jeg holder fast på den, fordi jeg mener, at den er shortsolgt, og lige pludselig en dag, så kan der altså købe indgangen. Men lige nu her, altså Pandora har jo også selv sagt, at de synes, det er lidt underligt, eller jeg ved ikke, om de har sagt det på den måde, men at det her med de her rundspørger, der bliver lavet, jeg tror ikke, de har ret meget til overs for dem. Vi må indholde os til, at Pandora selv har ikke ændret på deres estimater, og de kom jo altså ud her i sidste uge og sænkede priserne i Kina med 15%. Og der sagde de ved den lejlighed, der sagde de ikke noget om, at der var ændringer i deres estimater. Nej. Så indtil videre må vi jo sige, og de kender jo tallene for seneste kvartal, så de må holde fast, ellers så vil det overraske mig meget, meget kraftigt, hvis de ikke holder fast, når de kommer hen til den 14. i 8. hvor regnskabet kommer. Ja, ja. Men altså, så John, analytikerne... Det er det, vi kalder støj på linjen. Jo, men analytikerne må da gøre, hvad de vil for at prøve at finde ud af, hvad der foregår i selskabet. Selvfølgelig, og jeg synes i princippet også, at det er interessant, at Carnegie laver de her rundspørger. Hvor de så har lavet dem, det ved jeg ikke. De har nok ikke kan ringe rundt til alle Pandoras forhandler i hele verden. Det har de i hvert fald ikke. De har gjort, som vi plejer at gøre her. De har gjort, som vi plejer at gøre her i klubben, når folk har været på ferie, så taler de altid om, der var mange mennesker eller få mennesker inde i Pandora-butikkerne. Jeg ved ikke, hvor meget man siger. Nå, Christoffer har en bemærkning, kan jeg sige. Jamen, jeg vil tro, at det er en købsmulighed her. Specielt hvis du vil have den her strategi, hvor du har meget, meget lavt til det her downside-risiko, men du har en høj upside-potentiale. Og der mener jeg, at Pandora vil være et godt køb her i 443, og så kunne man sætte det, der hedder et stop-loss på 413 kroner, og hvis den så længe den holder der, så er der chancer for at få en god upside-gevinst. Teknisk set, så kan jeg se, at den har lavet en bundformation, og nu er den nede og backteste det her niveau omkring 400, og nu skal vi se 44. Så den ligger der og tester det her niveau, den var brudt op af, hvilket jeg ser som et positivt tegn. Ofte er det sådan, at du går ned og lige tester et niveau, som du bryder op af. Så jeg vil sige, så længe den holder sig 414 kroner deromkring, det er der, den skal holde, ellers vil jeg hoppe ud af den. Ja, så en vis form for enighed lurer jeg altså stadigvæk mellem jer to, John. Ja, men vi er meget enige. Jeg vil så sige, i går sluttede vi jo meget, meget tæt på 50-dages glidende gennemsnit. Og der kan man sige, at det er et meget uheldigt tidspunkt, de kommer med den her rundspørg, fordi det var lige før, at Pandora den faktisk gik i teknisk køb. Men nu er vi banket tilbage i nedtrenden, men jeg tror også, at det kan være et godt køb at gøre på det her tidspunkt her. Yes. Altså, hvis de kommer med nedjusteringen den 14. i 8., så vil det overraske mig meget, meget kraftigt. Men alt er muligt. Det må man sige. Jeg holder fast i hvert fald. Ja. John Stihøj, vi skal også lige høre en gang dig om det her ECB-møde, som vi jo altså får i eftermiddag. Er det noget, som du sådan egentlig kommer til at holde specielt meget øje med? Fordi det er jo regnskabstid, og det er jo regnskaberne, der ligesom definerer, hvordan markederne kører lige PT. Eller hvad siger du til det? Når jeg skal være helt ærlig, så er det ikke noget, vi sidder og holder øje med. Altså, det er ikke sådan noget med, at jeg sidder ved skærmen lige præcis der, når tidspunktet for offentliggørelsen kommer. Jeg tror ikke på, at de gør noget ved renten. Og der kommer næppe nogen store spektakulære udtalelser fra ECB-chefen. Det vil være business som så vanligt. Okay. Det er min forventning. Okay, så en stille eftermiddag på den front. Til gengæld så er der jo altså masser af regnskaber. Der er allerede kommet rigtig mange, John, og jeg ved, at du har haft en travl morgen, hvor du skulle prøve at knaske dig igennem de her mange regnskabstal. Hvad har særligt fanget din opmærksomhed på de her regnskaber, der er landet her til morgen? Jamen, jeg synes jo, at vi har fået regnskab fra Equinor, og du ved, det er jo, hvad hedder det? Statoil. Ja. Og de leverer det bedste kvartal i fire år. De har lavet driftsresultat på $4.6 milliarder, op fra $3 milliarder i samme periode sidste år. Men som sædvanligt, så er det jo det der med, at forventningerne, det er det, vi skal kigge på. Og rent faktisk så var forventningerne, at det skulle være endnu bedre, og derfor så falder aktien også en lille smule i dag. Det er helt ganske begrænset, hvad den falder. Men selv et godt regnskab kan altså godt blive udlagt en lille smule negativt. Det er jo et super stærkt regnskab fra dem, men der var forventet lidt mere. Ja. Så har vi fået et regnskab fra, jeg nævnte det i sidste uge, eller forleden dag, da vi kom et regnskab fra NKT's konkurrent, dem der hedder Nexon, det franske selskab. Og det er ikke specielt godt. Hvis vi kigger på første halvår, så har de haft en salgsnedgang. Hvis man så vil have de positive briller på, og så kigger på, hvordan er det gået i andet kvartal, jamen så er det faktisk, salget faktisk steget 14% opgjort for salget i indeværende, altså i kvartal 2, set i forhold til sidste års andet kvartal. Så det tyder jo på, at jeg måske kan have ret i det her med, at nu begynder det også at lysne i den her branche med kabelproducenterne. Mm. Det er jo det, jeg har slået lyd for med hensyn til NKT, at det også kunne være et godt køb nu. Ja. Men det er jo altså igen, det er ud på, at man baserer på, at nu vil der komme noget fremdrift i efterspørgselen efter kablet. Mm. Kabler. Og det går ikke særlig godt i øjeblikket. Det gør det heller ikke i NKT, men der er rigtig mange branchekendere, der også har udtalt, at der kan komme et ordreboom både i 2019 og 2020. Mm-hmm. Og det er jo som bekendt fremtiden, vi skal handle på, og der synes jeg også, at NKT ser interessant ud. Også udefra, at det er jo en af de mest shortsolgte danske aktier. Altså hvis de virkelig overgår forventningerne, jamen, så vil der blive køb indgangen i den grad i en aktie som NKT. Men der må vi også vente lidt med at få noget fra NKT, og det her, jeg taler om med god gang i ordreindgangen, det ligger ikke lige foran, men jeg kan godt lide at købe, inden det sker. Ja, okay. John, der er en anden aktie, som din senior aktieanalytiker, Lars Svendsen, han glad og gerne taler om her i Millionærklubben, og har gjort det et stykke tid. Det er Daimler. De kommer også med et regnskab her til formiddagen. Ja. Hvordan? Kan han godt lide. Ja. Jamen, altså regnskabet er ikke specielt godt. De har set deres salg falde 1%. Det er jo ikke så meget, men det er igen det der med, at man skal helst have noget vækst. Og det er klart, at Daimler har jo været presset af de rygter, der har været om, at der skulle komme en toldkrig på biler. Mm. Så deres bilsalg er faktisk faldet her i første kvartal, eller i andet kvartal. Det eneste, der er fremdrift i, det er lastbiler. Der har de en lille bitte fremgang, men samlet set så er resultatet det er ikke særlig godt. Deres overskud er også blevet barberet ganske, ganske meget ned. Men jeg mener ikke, at aktien reagerer så meget på det i dag, og det er selvfølgelig nok, fordi at den stiger faktisk en lille smule. 1% op. Det hænger lidt sammen med, at de kom jo faktisk med meldingen for et par uger siden, at de ikke forventede den der store vækst, som de havde stillet udsigt oprindeligt, netop på grund af det her med 12 usikkerheden. Så det var ligesom indregnet i kursen, at der nok ikke kom det bedste regnskab fra dem nu her. Okay. Så spørgsmålet så nu. Ja, altså man kan sige, hvis den aftale, der blev lavet i går, nu udmønter sig i, at der bliver fred og fordragelighed mellem EU og USA, og man ikke begynder at lægge 12 på hinandens biler, så burde det her aftalen i går, den burde være rigtig god for sådan et selskab som Daimler, men den er godt nok tung i en vis lægemstil. Ja, så altså, vidt jeg hører. Man bliver ved med at snakke om, at den skal nok blive god på et eller andet tidspunkt, men det er sådan en, hvor længe er isen i maven hos mig ved at smelte. Altså, det er kedeligt at se okay. På sådan nogle aktier. Ikke? Og John, så vidt jeg hører, så var det jo lige præcis netop på bilområdet, at de sådan ikke var nået til enighed, ikke? Så det er vel stadigvæk jo. Til forhandling jamen, på højt plan. Ja. Ja, okay. Altså, nu ved vi jo ikke helt så meget om den der aftale, og er der en aftale? Jo, altså, de er i hvert fald enige om, at nu vil de tale sammen i stedet for at slå hinanden i hovedet, og det er jo særdeles positivt, at vi kan forhåbentlig undgå en eller anden eskalering af 12-krigen. Ja. Så, men det vigtige for Daimler, det vil være, at man får reguleret på de her 12-satser på biler. Ja. Så det vil være rigtig godt for dem, men nu må vi se, hvad det ender med, ikke? Officielt ser det ud, som de er ved at finde hinanden, så må vi se, hvad der sker bag kludetæppet. Det er jo aldrig til at vide med de folk på det niveau. Vi ser, hvad der sker. John Stihøj, vi slipper dig her. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. John Stihøj er altså fra Aktieinfo om diverse regnskaber her denne morgen. Og en lille smule om ECB-mødet. En møde, som altså ikke lyder til at skulle være specielt interessant, heller ikke for John Stihøj. Jeg tvivler også på, at der er så mange andre, der kommer til at sidde og kigge på det, i hvert fald investorerne. Det kan godt være, at der er nogle analytikere, der skal sidde og kigge på den her tale, som Draghi altså kommer ud og holder 14.30 og tolke den igennem. Men vi får se i morgen, hvad han, ja, hvad han har sagt. Christoffer Wold, vi vender tilbage til dig og nogle af de mange spørgsmål, som der er kommet. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat i et af dem, som rigtig mange lyttere vil høre om, og det er General Electric, som du har talt om tidligere. Et fantastisk konglomerat i USA, det var det i hvert fald i fordomstid. De senere år, der er det gået ned ad bakke. Hvad skal vi mene om det her selskab, og er det noget, der er værd at interessere i stadigvæk, eller investere i stadigvæk? Hvis man er på den lange bane, så synes jeg, den er meget interessant hernede. Jeg nævnte den for, jeg tror, nogle måneder siden, hvor jeg gav et swing trade fra $14 med et stop loss, der hed 12,7. Og i og med, at den faktisk har været nede i 12,7, ser jeg det som et teknisk svaghedstegn. Og det vil sige, at jeg tror, også når jeg ser på de her Elliott Wave-bølger, så ligner det den top, den havde i 15,5 her i sent tidligere i år. Det var en bølge 4, og så afventer jeg den sidste bølge 5 ned, muligvis omkring 10-11. Så jeg købte den, og så tog et meget, meget lille tab på aktien her for en måneds tid siden, fordi den ikke brød opad, og det var et svaghedstegn. Og når nu, at jeg ser aktier prøver at lave det her teknisk brud opad, men ligesom fejler, jamen så er det ofte svaghedstegn, og så revurderer jeg og tænker, og her, i det her tilfælde, jamen der tror jeg, at GE kan gå ned i måske 10-11 US dollar, før vi ser en langsigtet bund. Efter det, jamen så tror jeg stadigvæk, at vi skal op omkring måske de 20-25 området. Så hvis man er på den lange bane, jamen så tror jeg, man kan holde, men sidder man og prøver at ramme den præcise bund, som er så svært, så tror jeg, der er chancer for, at vi kan få et sidste ryk ned, måske omkring 10-11 US dollar. Og der vil jeg personligt selv slå til. Mm. Og Christoffer, der kom jo også et regnskab fra Cameco i går. Jeg tænker bare, at jeg vil nævne, der er måske nogle lytter, der sidder og undrer sig over, hvorfor vi ikke kommenterer det, men det er det sådan set, fordi at vi har en gæst med på telefon lige om et øjeblik, hvor vi ligesom går ind og taler uran og Cameco. Så det er altså grund til, at vi lige lader den ligge. Så lad os koncentrere os om nogle af de andre spørgsmål, der er væltet ind til os her på mailen. General Electric var du lige omkring. Så er der Poul Sørensen, som godt kunne tænke sig, at du lige gav en teknisk analyse på Genmap. En aktie, som jo altså også er blevet en darling blandt danske investorer. Hvad tænker du om den? Den har fået et meget hårdt knæk ned omkring de 800-900 kroner, og er i gang med at fylde et gap, altså lige et gap. Det vil sige, det var der, før nyheden kom ud, at der kom en dårlig nyhed. Teknisk set, så tror jeg, at den måske kan toppe omkring det her 1184-1200. Så det ligner for mig, at hvis man har den, altså personligt set, så vil jeg ikke købe den. Jeg kan ikke rigtig lide den her. Hvad er det, du ikke kan lide ved Genmap? Jamen, den langsigtede formation på aktien er ikke vild med. Den anden ting, som du selv nævner, det er, at hvis det er en darling, så bliver jeg lidt bange, fordi de der darling-aktier, de går ofte den anden vej, altså fordi alle forventer, det går den rigtige vej. Så teknisk set, jamen jeg tror, at 1200 vil være et godt tidspunkt at sælge den, det hvis man har den. Så den har, teknisk set, så har du fået et gap-fill, hvor den fylder det her lukkede hul omkring 1200. Så nej, jeg vil ikke købe den nu, personligt. Og du elsker jo det, de andre hader, Christoffer, og der er faktisk lyttere, som har skrevet ind og spurgt dig, som vi ikke kunne få dig til at lave en eller anden, hvad skal man sige, fiktiv portefølje, som kunne vise, hvad du ville investere i, hvis nu du skulle sætte penge ind på nogle aktier her for resten af året. Hvordan er det så, at du ville placere dine penge? Og når jeg lytteren har foreslået 250.000 kroner, det er jo sådan set et meget godt beløb, for det svarer nogenlunde til, hvad vi ellers har kørende her i Millionærklub-konkurrencen. Så hvis nu du havde 250.000 kroner på hånden, og du skulle smide dem lige nu ind i aktiemarkedet eller i andre investeringer, hvad er det så, at dine penge ville komme ind i? Så ville jeg nok sprede den på en måske 5-6 aktier. Den ene aktie, det vil være Cameco, som jeg selv har. Jeg har tickeren CCJ, og der vil jeg så sætte et stop-loss sted af $10. Det vil være den ene aktie. Så vil jeg have købt muligvis Mylan, som har tickerkoden MYL. Og så havde jeg sat et stop-loss sted, der hedder $35, det vil sige downside-risikoen i det er meget, meget lav. Teva vil jeg have. Jeg tror stadigvæk Teva, de kommer med regnskab i næste uge, og jeg mener, at den skal op i de 30-35 US dollar, før jeg personligt tager en gevinst på den. Men jeg tror stadigvæk, der er mere upside i Teva. Mattel, de kom faktisk med regnskab i går, og som vi snakkede også om i går, så vil jeg gerne lige afvente regnskabet. Jeg vil gerne se en korrektion i den mod 14-15 US dollar, og det er faktisk der, den var nede i eftermarkedet, så det er helt perfekt, at den får et fald her i dag. Så den vil jeg faktisk samle op. Mattel er meget, meget spændende. Så går den ned i 14-15, jamen, så vil jeg købe den, og så satte jeg et stop loss på 12,5. Det er det niveau, den skal holde. Mm. Lad os se, så har jeg... Så er 250.000 kroner, hvis det også snart brugt, eller hvad? Nej, altså så det var 3-4 aktier. Jeg har en meget, meget spændende statistikaktie, jeg vil snakke lidt om. Og det er, hvis man går rent efter det, jeg kalder seasonality, så er flyselskaber enormt stærk fra nu af ind mod nytår. Mm-hmm. Så hvis man tager statistisk set den bedste aktie statistisk set, så er det faktisk en aktie i USA, der hedder Delta Airlines. Den har tickeren DAL. Og rent statistisk, for at vise det, så de sidste 10 år, hvis vi tager de sidste 10 år, så har aktien steget 10 ud af 10 år. Alle år fra juli måned til nytår. Og average, altså det gennemsnitlige stigning, er 25% ind mod årets udgang. Så hvis man går efter rent statistik, jamen så kan man jo håbe, at den laver 11 ud af 11 år. Men rent statistik, jamen så er det sådan, flyselskaber, de stiger meget gevaldigt fra cirka midten af august til årets udgang. Så her er altså en undtagelse for, at der er en aktie, som rent faktisk alle elsker, som du også godt kunne elske? Ja, altså du kan sige Delta Airlines, men det er kun rent statistik. Så det er rent statistik. Jeg vil måske hellere... SAS tror jeg også har chance, fordi det, der er lidt interessant med SAS, det er, at hvis vi ser sidste år, så bundede den også præcist omkring juli måned og steg voldsomt op til 20 kroner her. Så det vil sige, at nu ligger SAS i 12 kroner, og det, jeg vil gøre, jeg vil sige, jeg vil købe den nu, og så sætte et langsigtet stop loss på 10 kroner. Det er altså det niveau, den her aktie skal holde. Så statistisk set kommer SAS også ind i en meget, meget god periode fra nu af ind mod årets udgang. Mm. Så jeg tror også, SAS vil være en dansk aktie, jeg synes vil være interessant. Ja. Det var aktier. Vil du putte penge i andre aktiver, eller hvad vil du kun satse på aktier? Ja. Jeg vil generelt satse på aktier og måske guld. Guld, fordi statistisk set, så kommer vi ind i de bedste måneder for guld. Det vil sige, det er de næste 2-3 måneder ind mod det indiske festival. Tror jeg, det er en gang oktober og november. Mm. Så der kunne man måske også plukke noget, en guldmine, måske Barrick Gold Corp, eller nogle andre Gold Corp, der hedder GG. Så det er stort set de aktier, jeg synes, der vil være spændende på den korte bane, men også lange bane, må jeg sige. Der er også sådan den, vi snakkede om tidligere i den her uge, der hedder GameStop, som har tickerkoden GME og ligger 14,5. Det, jeg vil gøre, det vil købe den her i 14,5, og så sætte et stop loss, der hedder 12,5. Så alle de her aktier, der vil jeg så skrive ned på papiret, alle det her, de her stop loss skal den holde, og så kan man bare slappe af og se, om det går den rigtige vej. Og hvis det så går den forkerte vej, så er det med at komme tidligt ud af de her aktier, og så prøve at finde noget, der er bedre. Det lyder simpelthen så nemt, Christoffer Wold. Og det er jo så altså for resten af året, så man kunne sige, det er sådan ja, et halvt års tid, der vil du forvente at få en god gevinst ud af sådan en portefølje her. Ja. Hvor meget gevinst forestiller du dig, at der kunne være sådan, på sådan en portefølje her? Det afhænger jo også af det generelle marked, men jeg ville måske tro en... 5-15% måske upside herfra. Hold da op, det er også værd at tage med på i halvår. Du kan jo sige, at det er en portefølje, som ikke er mainstream, men en portefølje med procenter. Mm. Og det vil sige, at det er lidt de der ukendte aktier, som ikke så rigtig mange følger, men det er ofte de aktier, som giver mest gevinst. Det er dem, som folk ikke følger, fordi så snart alle folk begynder at sige, er det nu, vi skal investere, så er det allerede stedet ofte. Mm. Sådan er det gang på gang. At, så jeg kan rigtig godt lide at købe, når der ikke rigtig nogen, der snakker om en aktie. Undtaget lige, når det gælder Delta Airlines, ja. Som folk gerne vil have, åbenbart. Ja, og du kan jo sige, at det er ren statistik. Det er en statistikhandel, hvis man går op i det. Så Christoffer Wold, hvis han skulle sætte 250.000 kroner i markedet. Lige her nu, så var det altså Camego, Mylan, Teva, Mattel, Delta Airlines, og måske noget SAS, og så var måske også noget guld, så der er lidt nogle måske. Og så er der altså sat decideret og faste og ufravigelige stop-losses på alle de her positioner, sådan så det er jo ikke noget med, at det, du kan sige med sikkerhed, at de kommer så til at leve i din portefølje, din fiktive portefølje i hele halvåret. Det kommer også ind på, hvordan at aktierne kommer til at bevæge sig. Ja. Okay. Christoffer, en aktie, som vi lige skal have på banen, inden vi skal have den næste gæst med, det er GomSpace, for jeg ved, at du også er sådan rimelig lun på GomSpace, som det ser ud nu. Ja. Det er igen et perfekt eksempel. Jeg kan huske, vi snakkede om den her radioen, der var oppe i 130-140, og var det nu, man skulle købe. Og siden da har den bare været faldende. Nu synes jeg, at den er ved at nå et meget, meget interessant niveau. Den har været nede næsten og lukket et åbent gab fra 2017, som hedder omkring 35 kroner til 43 kroner. Og i dag ligger vi i 48 kroner. Så jeg må sige, at GomSpace, det er også... Den ser faktisk spændende ud i det her niveau. Jeg vil gerne have den ned i de måske 35 til 40 kroner først. Mm. Men jeg tror, den er tæt på en bund her. Så det vil være mit bud. Okay. Så lidt lun altså også på GomSpace. Hvad med Vestas, som der jo altså, jeg synes lige, vi skal omkring den, Christoffer? For det er sådan en aktie, som rigtig mange af vores lyttere er interesseret i. Yes. Vestas, den har jeg nævnt siden de 580 kroner, man ikke skulle have. Og jeg synes stadigvæk, den er meget, meget svag. Jeg kan ikke rigtig se det positive i at holde Vestas, så længe vi holder os under 455 kroner. Det er altså det tekniske niveau, den skal holde. Så jeg vil sige, at jeg er skeptisk over for Vestas, det må jeg sige. Alle siger jo, at de har vist godt regnskab, ordrene kommer ind, men vi har set den kurs stadigvæk falde efter alle de her ting. Så ja, det er ikke en aktie, jeg vil købe. Nej. Så fik vi lige den med. Tak for det. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal det handle om Camego, som kom med regnskab i går. En aktie, Christoffer Wold, som du har været investeret i gennem et stykke tid, og som du også har nævnt her i Millionærklubben for lang tid siden, og som du stadigvæk altså jo holder øje med, fordi du synes, at uran er så interessant. Og det er der jo altså også andre, der synes, blandt andet vores lytter Christian Kryger Arm, som er ingeniør, PT med base i Indien. Han lytter til vores program. Det gjorde han også forleden. Der talte vi om uran og udsigterne for den her råvare, hvis nu at den skulle blive udsat for de her skrækkelige 12-tariffer. Og Christian, han skrev til os med en masse rigtig spændende pointer, og vi har derfor ringet ham op nu. Godmorgen og velkommen til dig, Christian. Godmorgen. Ja, nu siger jeg godmorgen. Det er jo ikke så meget morgen hos dig, går jeg ud fra i Indien, men ikke desto mindre. Christian, du havde nogle meget, meget interessante pointer i forhold til uran, og du er som sagt privat investor, og så har du specialiseret dig ind i det her uranfelt, fordi at du ja, på baggrund af noget, du hørte her i Millionærklubben, synes, at det var da meget spændende at kigge lidt på, hvad der egentlig foregår i den der sektor, og så blev du faktisk helt fanget af det, har du fortalt mig allerede. Jeg bragte på banen, at de her 12-tariffer, der måske kunne komme på banen over for uran, at de kunne gå hen og betyde noget negativt for Camego. Og så skrev du, nej, kære Bodil, du tager fejl. Prøv at sætte mig ind i, hvad det er, der foregår i den der branche, og hvorfor at det ikke er noget problem med de her 12-tariffer. Ja, der er flere ting, der sker lige nu. Men lige præcis med det her, så er der, at i starten af året, så var der to amerikanske uranproducenter, henholdsvis Energy Fuels og UR Energy, som kom med en opfordring til den amerikanske regering, Department of Commerce, en såkaldt sektion 232, om at der kunne være nogle nationalsikkerhedsmæssige interesser i at se på importen af uran. Og det er, at man kan sige, at det var så det, at i sidste uge, der kom frem en historie om, at nu havde regeringen så begyndt den her undersøgelse. Og det blev med det samme kom op i medierne, som om nu var det 12-satser. Og det er også en af de ting, det eventuelt kan komme frem til, fordi faktisk var det her sektion 232, det er også det samme, som med de her metal-12-satser er kommet ind under. Så derfor var det jo naturligt nok at lave den konklusion. Men jeg tror ikke, det skal forstå sådan, og der er i hvert fald forskellige aktører, som er enige med mig der, fordi jeg tror mere, at jeg tror ikke, det skal forstå især over for Canada. Nu er de selvfølgelig ved at forhandle handelsaftale med dem osv. Men det er også i den situation, at USA, som bruger omkring 44 millioner pund af uran om året til deres energi, de producerer altså kun 5 millioner pund selv og importerer resten. Så det vil give en meget lidt mening om, at de vil begynde at sætte toldsatser mod specifikt Canada og Australien. Især ikke, hvis det er nationalsikkerhedsmæssige grunde, som er argumentet. Okay. Og Christian, noget af det, som du også pointerede i den mail, som du skrev til os, det er jo altså, det handler jo så altså om national sikkerhed. Man passer selvfølgelig på sig selv, og det er jo sådan set meget naturligt og fornuftigt i sig selv. Og så skrev du også, at de her tidligere sovjetstater, de sidder altså på 50% af verdens produktion. Det tænker jeg, det må da være sådan lidt et faresignal for hele den vestlige verden, hvis vi skal have fat i noget som fra nogen, som vi måske ikke nødvendigvis er så gode venner med. Hvad tænker du om det? Ja, jamen det er jo så også et af argumenterne, der ligger bag den her opfordring fra de her to producenter. Kazakhstan alene sidder på 40% af verdens produktion og har et statsejet firma, som opererer det. Og så sidder Rusland og Uzbekistan på 5-6% hver især. Så ja, det er klart, at de sidder på de har en rigtig vigtig rolle i det her. Altså, man kan sige, hvis vi sætter det i forhold til OPEC, så OPEC er været 40-45% af verdens olieproduktion. Så Rusland og Kazakhstan og Uzbekistan sidder, altså de her gamle sovjetstater, har sådan en større rolle her, end OPEC har inden for olie. Og som du også, som vi tidligere har været inde på også, da vi talte om Cameco den anden dag, så var det så, at markedet ikke helt vidste, hvordan de skulle tolke de her nyheder, der altså kom ud om det her sektion 232-forslag, der handlede om national sikkerhed. Det gav både udsving i den ene og den anden retning. Var det noget, der fik dig til at købe op eller sælge ud af dine positioner, Christian? Ja, jeg ville godt have købt op, men jeg tror efterhånden, min portefølje er så tung med uran, så at det kunne jeg ikke rigtig tillade mig længere. Det lyder godt. Så der havde været lidt på forkant. Men jo, jeg synes det var spændende. Jeg tror, de fleste, der satte sig ind i det, synes, det var, var i hvert fald spændt på det. Der har været flere, der har sagt, at det er en af grundene til, at vi har set lidt en... Der er en del utilities, som mangler at købe op i år. Det er en af grundene til, at de har stået standby og ikke gjort det endnu. Det er, fordi de venter lidt på at se, hvad udfald er. Så der er helt sikkert andre, som også er lidt usikre på, hvad det her det kommer til at betyde. Mm. Men jeg tror, det vil være positivt for vestlige producenter. Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor der vil komme en told mod Canada, for eksempel. Okay. Nu fik vi altså et regnskab ud fra Cameco i går. Lad mig også lige forresten indskyde din disclaimer, som du også har skrevet til os, at du har en større andel af uran i din portefølje end Lars Svendsen. Han har tank i sin, så det vidner jo lidt om, at du har ret loaded lige præcis. Hvad er det, du ser, der er så særligt spændende i den her branche, Christian, som gør, at du er så tungt investeret? Jamen det er, at vi har set det her bæremarked i uran lige siden Fukushima, hvor priserne på uran bare er faldet mere og mere ned. Og nu er vi simpelthen nået til et punkt, hvor at producenterne er kommet til et sted og siger, nu er det nok, nu må det sige stop. Og det resulterede i, blandt andet sidste år, så startede vi med at have først Kazakhstan også var ude at sige, at de ville trappe lidt deres produktion ned. Men så sidste oktober, så Cameco var ude at sige, at de nu lukker de altså deres store MacArthur-mine, og de første omgang, så vil de suspendere den i 10 måneder. Og det svarer altså, at MacArthur-minen producerer altså 10% af hele verdens uran, så det svarer lidt til, at Saudi-Arabien lige pludselig går ud og siger, at nu stopper de produktionen af olie. Så det var det, jeg tænkte, hvis det her det ikke er et fundamentalt signal om, at nu går vi på vej den anden vej, så kunne jeg kunne ikke næsten forestille mig, at prisen kunne komme længere ned, når alle producenter er ude og sige, at vi kan ikke producere under de her forhold. Mm. Og jeg ved ikke, hvor meget du har været inde i selve regnskabet fra i går fra Cameco, Christian, men var der noget nyt om MacArthur-minen? Altså, blev de ved med at holde den lukket, eller hvad? Ja, det var faktisk... Altså, regnskabet i sig selv var ikke så interessant. De kom ud med underskud, men det tror jeg var rimelig forventet, især givet de her uranpriser. Men de kom netop ud og sagde, at de forlængede den her lukning af minen på ubestemt tid, indtil der var mere favorable priser. Og der var nogle analytikere derude, der mener, at det ville nok forvente, indtil vi skal op i $40 i hvert fald, inden det begynder at være rentabelt igen. Og lige nu ligger vi på 3-24 dollar, så den bliver altså lukket indtil videre, og det betød så, at de måtte sige farvel til 700 medarbejdere, som blev afskedet, som selvfølgelig er træls for dem. Men som investor, så var det... Det vi sad og håbede på i virkeligheden. Mm. Og så, Christoffer Wold, han var venlig at gøre mig opmærksom på nede ved morgenbordet, at den her mine i Kazakhstan, eller Kazakhstans statslige selskab, det forlyder, at de skal på børsen formentlig i efteråret 2018. Hvordan tager du det med ind i dine betragtninger, når du kigger på markedet? Ja, det er også en af de store katalysatorer, vi ser liggende i den nærmeste fremtid, som jeg tænker bliver rigtig interessant, fordi som sagt, de sidder alene på 40% af verdens produktion. Så det er et kæmpe firma, og de kan virkelig påvirke prisen i den retning, de vil. Så der, og jeg kan ikke jeg tænker, at de må blive nødt til at på en eller anden måde gøre deres firma mere interessant i forbindelse med en IPO. Mm. Så jeg tænker, at de vil på en eller anden måde manipulere prisen, nedsænke produktionen, så de er mere værd, fordi med 40%, så sidder du ret tungt på supply-siden. Det er også ligesom, jeg husker for 2 år siden, hvor vi fik den første nyhed, tror jeg, det var med Aramco. Og det var jo et tidspunkt, hvor olien var enormt lav. Og så sagde de jo, at Aramco de ville gå på børsen. Og siden da, så kan jo bare fakta, at olieprisen har styrket sig gevaldigt de seneste år. Så jeg er enig med ham i, at vi kan måske se det samme med uranprisen ind mod den her IPO. Er det november måned, eller hvornår er det? Præcis, ved du det? Jeg tror ikke, der er endelig dato, men nej, okay. Jeg er sidst på året, start 2019. Okay. Men nu kan man sige, at der var også en endelig dato på Aramco, og den er også blevet udskudt, så nu må vi se, hvad det bliver til. Men ja, altså, og Kazatom, som de hedder, de er jo i virkeligheden en endnu større aktør inden for uran, end Aramco er inden for olie. Ja, Kazatom, det kom lidt skævt igennem, så lad mig lige nævne det igen. Christian, den anden dag, da Christoffer og jeg, vi tog og stod og talte om Cameco-aktien her i studiet, så fik vi nogle særdeles vrede sms'er ind. Folk synes simpelthen, det er usmageligt at tale om at investere i uran. Har du overhovedet nogen moralske skrupler over at gøre det? Nej, tværtimod. Jeg vil sige, jeg ser atomkraft som en meget grøn energi, og jeg havde på forhånd, inden jeg begyndte at kigge ind i uranminer, så synes jeg, at atomkraft var noget af det, jeg synes burde få en renaissance, fordi jeg tænker ikke, at hvis vi skal gå over til grøn energi, så kan vi ikke ignorere den her meget, meget effektive energiform. Så det har jeg ingen problemer med overhovedet, tværtimod. Meget effektiv og ren energiform, så længe det går godt, men selvfølgelig forfærdeligt, når det går skidt. Det kan vi så godt blive enige om. Christian, det var en fornøjelse at snakke med dig. Ha' det godt ude i Indien. Okay. Jo, tak. Hej. Hej. Så vidt altså Christian Kryer Arm, der er ingeniør og PT med base i Indien, som har sat sig godt ind i det her uranfelt, havde han altså sagt. Ikke at han sidder nede i minen, men altså et område, han investerer ind i, og som altså han følger tæt, så særdeles spændende at tale med sådan en mand. Christoffer, din interesse for Cameco, den er jo selvfølgelig ikke blevet mindre værd, tænker jeg. Nej, altså jeg er jo bare glad for at se, at det begynder at se lysere ud, fordi som han også sagt, så har det været igennem, siden Fukushima har det bare gået i et bæremarked, og vi har været virkelig dårlige. Og det ligner, som han også siger, at det her kan være et fundamentalt vendepunkt for uranprisen. Og det er jo det, jeg ser i kurven, at det er derfor, jeg synes, det er så spændende, fordi det er noget, der er faldet enormt kraftigt, så procentmæssigt er det også enormt stor upside, hvis vi ser den her vending. Det var ligesom vi snakkede om den her fossil for eksempel. Det var også en aktie, som er blevet bumpet så kraftigt. Og når nu den vendte, jamen, så har vi set aktien stige 200-300%. Det var en aktie, vi talte om i går med tickerkoden FOSL. Ja. Så jeg synes, den her Cameco, og det er jo som sagt, jeg tror, det er den største i USA, der er listet i USA, Canada. Mm. Så jeg synes, det er en spændende en. Der er også nogle mindre. Men Christoffer, Else Greve, hun er også sød at skrive til os, sidst vi talte om Cameco. Hun skriver, at vi er klar over, at Cameco rent faktisk hedger olieprisen for en stor del vedkommende. Hvad tænker du om det? Ja, så har de jo ikke noget gavn af, at det kører op. Ja, der skulle vi snakke med ham om det. jeg føler, det kan jeg ikke sige så meget om. Okay. Men teknikken og så videre ser rigtig god ud. Og det store springende punkt for Cameco, det er altså omkring 12,5-13 US dollar. Hvis vi bryder det, jamen, så ser jeg teknisk target, der hedder 18 US dollar. Det er der, jeg personligt selv vil sælge den. Fordi efter vi kommer op der, jamen, så tror jeg, der kommer en korrektion, før vi går yderligere op. Men ser vi langsigtet altså over næste 1-2-3 år måske, så tror jeg, at det kan komme en hel del højere. Mm. Så det bliver utroligt spændende at følge den over de næste par år. Det gør det. Det bliver spændende at høre dig, Christoffer, hvad der sker i Cameco. Og ja, vi er jo så heldige, at vi kan ringe til dig en gang imellem her i Millionærklubben. Så bare fordi, at du slipper dit sommerferiejob her lige om lidt, altså i morgen, så betyder det ikke, at vi ikke kommer til at følge op på blandt andet Cameco og mange af de andre aktier, som vi har talt med dig om. Du lytter til Radio 24/7. Christoffer, der er kommet et spørgsmål, sådan mere teoretisk art. Det synes jeg er rigtig spændende også at tage med ind en gang imellem. Så lad os lige høre, hvad Thorkild Christensen han skriver til os. Han skriver, hvordan er Volds holdning til re-entry efter at være stoppet ud? Kursen kan efterfølgende komme tilbage til entrypunkt. Skal den bryde eller lukke over tidligere entry, før re-entry bruges samme stop-loss? Altså, ja. Vi har en situation, hvor du har sat et eller andet stop-loss. Ja. Du blev stoppet ud. Mm-hmm. Du vil gerne ind i aktien igen, fordi du stadigvæk synes, at det ser interessant ud rent teknisk. Hvor ligger dine punkter så for, hvor at du går ind? Lad os tage et eksempel. Hvis jeg køber en aktie i 12 kroner, og jeg siger, at den har et stop-loss, for eksempel SAS ligger i 12, og jeg siger, at den har en stop-loss på 10. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil være meget, meget hård og kontant med det her 10 kroner. Den må ikke gå under de 10 kroner. Hvis den så gør det, og lad os sige, at den får nogle kraftige fald mod 9 kroner, og så vender op over 10 kroner igen, jamen så vil jeg hellere genkøbe aktien. Mm. Og grunden til det, det er, at hvis du laver måske 20-50 handler, jamen så vil du med 100% chance næsten have en eller to aktier, som bliver ved med at falde. Og det er sådan set for at undgå de aktier, som bare bliver ved med at falde, og så sidder man med nogle penge, som bare sidder fast, og det falder og falder, og det ser rødt ud, og de kan ikke rigtig gøre noget andet. I en periode, måske kan det tage 1 år, eller 2 år, eller 3 år, før den kommer tilbage igen. Så jeg er meget mere strikt med de her regler, hvor jeg siger, okay, nu går den under det her, og hvis den så, jeg har mange gange prøvet før, hvor den går under de her punkter, og så lige pludselig viser en tegn på bund. Sidste 4 måneder, jamen, der har jeg haft en aktie, som en lille small cap, men som jeg har gået ind af 4 gange, fordi jeg ved, når den går under det her, jamen så er der chance for, at den kan falde yderligere. Men så er den så vist sig at lave ligesom bund og komme op igen, og så er så genkøbt, fordi langsigtet, jamen, så synes jeg, den er spændende. Men hvis jeg har en chance for at ligesom måske genkøbe den på lavere niveau, så vil jeg hellere det. Og der kan vi også tage et eksempel som General Electric. Det er også en aktie, som jeg synes langsigtet er spændende, men det ligner bare, at den er ved at bryde det her stop-loss, som ligger omkring 12,5, nu ligger den i 13. Og bryder vi det, jamen, så er der chance for, at den kan gå ned i 10-11 US dollar, og så vil jeg hellere genkøbe den der, og så få et bedre run-up procentmæssigt. Så det er sådan set derfor, jeg er den anden strategi. Jamen, så jeg er meget strikt med de der stop, det er jeg. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, Christoffer, hvornår har den stoppet? Altså, hvornår rammer den et stop-loss? Fordi er det bare en enkelt handel, der skal være på dit stop-loss-niveau? Eller skal den decideret bryde igennem, og så den sådan handler flere gange under niveauet? Eller hvornår siger man, nu skal jeg udløse mit stop-loss? Jamen, det handler generelt, så plejer jeg at sige, at man skal vente til markedet er lukket. Mm. Og det er fordi, jeg før har set, at den lige kan gå ned og ramme, hvis jeg har et stop-loss, der er 10 kroner. Så kan den lige gå ned i 9,9 for eksempel, og så vil det være utrolig surt at hoppe ud af en aktie, og så se den så lukke i 10,5 igen. Og det har jeg set mange gange før, at der er folk, der ligesom paniksælger i løbet af dagen, og så ind mod luk, jamen, så kommer det op. Og det er lidt ligesom Lars Persson, han ser det bare på ugesbasis, fordi han er lidt længere sigtet, så han venter måske på ugen om og ser, jamen, hvordan ser det ud. Men han er kun om fredagen. Ja, så man kan sige, at der ser jeg så på i løbet af dagen, hvordan den lukker. Og så hvis den lukker under det her stop-loss, jamen, så siger man, okay, så skipper jeg den, og så afventer jeg. Og viser den så tegn i løbet af 1 eller 2 eller 3 uger at komme op igen, jamen, så kan jeg altid genkøbe den. Du har jo ikke misset et kæmpestort rally alligevel. Mm. Så du stopper ud, og så genkøber du den bare næsten til samme pris, når den viser styrke. Så fik vi også lige lidt teori med ind i programmet. Det kan jeg så godt lide. Mm. Christoffer, lad os også lige kaste blikket på en aktie, som Kasper har skrevet ind om. Han kalder den årets bedste amerikanske aktie. Det er en aktie med tickerkoden TNDM. Selskabet hedder Tandem Diabetes. Og det er altså nogen, som udvikler, ja, Kasper skriver det suverænt bedste produkt til at monitorere diabetes 1. Det er noget med en insulinpumpe, der er fuldautomatisk, så ja, sikkert et godt og spændende produkt, som jeg ved, at du ikke sådan går så meget op i. Du går op i teknikken. Ja. Hvad siger du til TNDM rent teknisk? Jamen, det var meget spændende, fordi jeg havde den faktisk her i en kort periode som swing trade, og den nævnte jeg på Twitter omkring 2,5 US dollar, og i dag ligger den 27 US dollar. Mm. Det vil sige, at den er oppe med 1000% på, wow. Og det er en af de aktier i USA, som har, jeg tror, det er den anden bedste aktie i hele verden, der har gjort det i år. Så det er jo nogle voldsomme stigninger. Jeg ærger mig jo, jeg ikke bare har købt og holdt, sådan kan man altid sige. Ja, det er så nemt. Men altså, den har i hvert fald det perfekte eksempel på en aktie, som også kommer fra nogle utrolig høje niveauer. Den kommer faktisk fra 300 US dollar og gået helt ned i 2,5, og nu ligger den i 27,5. Jeg vil ikke købe den nu. Jeg køber aldrig aktier, som stiger 1000%. Det ser jeg som alt for høj risiko. Men jeg tror faktisk, den kan komme lidt højere. Der er chancer for, at den har noget resistance omkring de 40-50 US dollar, så der er nok chancer for, at den kan komme yderligere opad. Hvis han har aktien, og det mener jeg, han har, så er det sådan, at så vil jeg sætte mit stop loss højere og højere. Og i nuværende niveau, jamen, så vil jeg sætte et stop, der hedder 25 US dollar, og den ligger i 27. Så jeg vil prøve at holde fast i den og se, om man kan maksimere sin gevinst. Okay, så fik vi den med. Tak for det, Christoffer Wold. Vi skal til at lukke af. Vi får jo også en travl eftermiddag. Vi skal både ud og nyde solen, men så skal vi altså også have et halvt øje både på ECB. Udmeldinger fra Mario Draghi 14.30, og så er der altså også et hav af spændende regnskaber resten af dagen fra USA. Der kommer blandt andet McDonald's, Intel, Amazon, Starbucks, Mastercard og Under Armour hedder det, UA, er tickerkoden. Det er altså også en aktie, som du holder øje med. Christoffer, vi vender den i morgen tidlig, når vi mødes igen. Philip Gunst er med os i studiet. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Jeg skal nok love, at vi kommer omkring nogle af alle de mange spørgsmål, som altså ligger på mailen. Vi når nok ikke dem alle sammen, men vi gør et forsøg. Lige her nu, ja, der er altså tid til at slutte af. Vi ses igen i morgen, og klokken den er blevet 9.05.